بہت اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت مثنوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوئی یہ مثنوی جو ہے حضرت والا رحمۃ اللہ رومی ثانی کے نام سے مشہور تھے, تو مثنوی رومی ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا نام رکھا ہے, مثنوی رومی ثانی اردو کی ہے, یہ ایک تو فارسی کے اشعار ہوتے ہیں ایک اردو کے. مثنوی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی آگ لگا دیتی ہے سینوں میں, جب اللہ کا عشق آ جائے گا تو پھر نظر بچانا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کے عشق میں ہم اللہ کے حکم محبوب کے حکم پر جان دے رہے ہیں, ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں نظر جھکا رہے ہیں سکون سے, بازاروں میں مکیاری کے ہوں یا ایئرپورٹ پر ہوں یا نارتھ کراچی میں ہوں یا نارتھ بہادر آباد میں ہوں, کہیں بھی رہیں, یونیورسٹی میں انڈین یونیورسٹی میں یہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں شہر فیصل پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ دور دور تک جاتے ہیں جاب واب کرنے, گھر کے اندر ہی نامحرم عورتیں ہوتی ہیں, سالی آ جاتی ہے ماسی آ جاتی ہے, تو اللہ کا حکم جب عشق آ جائے گا تو نظر جھکانا آسان ہو جائے گا. جو یہ حکایت چرواہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایک چرواہے کی داستان ہے, بکریاں چرانا, سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, چروائی گئیں سارے انبیاء سے بکریاں, اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, فرما رہے ہیں ایک چرواہے کی ہے یہ داستان, حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان, اپنے خالق کی اسے تھی جستجو, دامن دشت و بیابا کو بکو. آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. آگے نہیں آئے وہ آدمی تھوڑا. چلو, عشق و محبت کی باتوں میں وہ بیان آواز کی محتاج نہیں ہے, وہ صحبت ملی. گل رہا تھا نالے غمناک سے, جل رہا تھا عشق حق کی آگ سے. اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہمارے دل میں بھی انشاءاللہ ایک عشق نقل کر رہے ہیں ہم اہل اللہ کے اشعار کی, تو حضرت والا اصل میں اپنا قرار کرتے ہیں اس میں, کیونکہ عشق و محبت کی باتوں کو حضرت والا فرماتے ہیں وہی بیان کر سکے گا جس کے سل میں عشق کی آگ لگی ہوگی. ایسے اشعار کون کہہ سکتا ہے؟ گھل رہا تھا نالہ غمناک سے, جل رہا تھا عشق حق کی آگ سے, اللہ کے عشق سے جل رہا تھا. چاک داما سینہ بریاں چشم تر, جذب حق سے پھر رہا تھا در بدر, چشم تر سے گریائے خون تھا روا, کر رہا تھا عشق میں آہو فغا. ایک دن چرواہا یاد یار میں, رو رہا تھا دامن کوثر میں. یار سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے. کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں, کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں, ایک زمانے سے الہی در بدر, ڈھونڈتا ہوں تجھ کو میں شام و سحر. سمجھ رہے ہیں؟ یس. کا سندھی میں ترجمہ کروں؟ ماشاءاللہ. اب یہ شعر حضرت والا اکثر بچپن سے جوانی سے ہی یہ پڑھا کرتے تھے. اپنے ملنے کا پتا کوئی نشاں, تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں. اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں. گر نہ پاؤں گا تجھے میں اے خدا, سر کو ٹکرا کر کروں گا جافدا, بن تیرے میں کب تلک جیتا رہوں, کب تلک خون جگر پیتا رہوں. یا تو مجھ کو آہ مل جائے گا تو, یا تو خاک و خون میں سر پاوے گا تو. یعنی جستجو تو ہونی چاہیے کہ اللہ یا تو آپ مل جائے, یا تو میں اپنے آپ کو جو ہے, یا پھر میں خاک و خون میں اپنا سر کر دوں. یہ صرف جستجو ہے, اصل میں عملی نہ ہونی, یعنی ایسا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے رستے میں کہ اپنے حرام خواہشات کو خون کر دوں میں. یہ مراد ہے. بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں, تو مگر اے دوست کیوں ملتا نہیں. ہر کوئی پریشان ہے, بڑی سے بڑی پوسٹوں والے. ایک بہت بڑے کراچی کے فرم کے مینیجر کے بھی مینیجر میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے, جمعرات کی ہے, جمعے کی. اثر بھی میرے ساتھ جان بوجھ کے پڑھی انہوں نے, مغرب بھی ساتھ پڑھی. وہ حلیہ اللہ والوں جیسا بنایا ہوا نا, حضرت والا جیسا. اور پھر وہ مغرب میں دو سنتیں میں نے پڑھی, پھر وہ وظیفے پڑھا, تینوں کل پڑھا. اس کے بعد وہ صاحب پہلی صف میں, وہ بھی ساتھ ہی چبک کے کھڑے ہوئے, داڑھی بھی تھی ماشاءاللہ. پھر میں جب اٹھنے لگا میرا ہاتھ پکڑ لیا, انہوں نے کہا ذرا بیٹھے تو آپ سے, آپ حضرت والا کے خلیفہ ہیں. میں نے کہا حضرت والا سے اجازت ہے؟ الحمدللہ بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ. اچھا بس مجھے یہ بتائیں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ نے خوب مال بھی دیا ہے سب کچھ, سکون نہیں ہے, کمال میرے پاس سکون نہیں ہے, سکون کی تلاش میں. مگر یہ کسی کو بتانا مت, اس کسی کو مت بتانا, بس میں تم سے کہہ رہا ہوں. میں کہا اللہ والے ان کے غلام جو ہوتے ہیں وہ کسی کا راز آؤٹ نہیں کرتے, ویسے ہی مجمع میں بتا دیں گے, نام وام نہیں لیتے کہ کون سی فرم تھی کیا تھا. تو وہ بولنے کے میرے پاس سکون نہیں ہے, سب چیزیں ہیں, گاڑی بنگلہ بچے بھی ہیں بہو بھی ہے, سکون نہیں ہے میرے پاس, بڑی عمر کے تھے داڑھی بھی تھی, نمازیں ہی پڑھتا ہوں, سکون نہیں ہے. میں نے کہا سکون تو اللہ والوں کے پاس ملے گا. بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیعت تھے, وہ بولے میں حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیعت تھا, داڑھی بھی انہیں کی وجہ سے رکھی, نہ اس کے بعد سے کوئی شیخ نہیں کیا, تو میں بے چین پریشان, سکون نہیں ہے بس. میں روبوٹ والی زندگی, صبح دفتر آئے شام کو گھر چلے گئے, صبح دفتر آئے شام کو گھر چلے گئے, یہ روبوٹ کی زندگی ہے. یہ تو مطلب یہ ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے جن کا اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے. جو اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے وہ اگر جاتے ہیں دفتر وغیرہ تو ایسے جیسے بیت الخلاء چلے گئے, وہاں دل نہیں لگاتے, بس وہ مجبوری ویسے جا رہے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان بھی بچوں کے لیے کمانا ہے, وہاں دل تھوڑی لگانا وہاں جا کے کہ وہ آفس کے اینٹوں سے دل لگا لیں گے, وہاں کی لڑکیوں سے دل لگا لینا, وہاں سے تو بچنا ہے. بیت الخلاء میں گئے پھر وہاں بیت الخلاء سے کوئی دل لگاتا ہے؟ آج کل لڑکے بیت الخلاء سے دل لگاتے ہیں, چیئرمین بنے وہاں پہ نیٹ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھر میں تو ابو امی منع کرتے ہیں, وہاں ڈبلیو سی پہ بیٹھے رہتے ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں یا گندی سائٹس دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال تو یہ بولنے لگے سکون نہیں ہے, پریشان ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بات ڈالی کہ آپ اچھا بولنا ہے بس یہ کوئی, میں تو سورہ یاسین شریف بھی پڑھتا ہوں, اس میں مجرمین کا آیا ہے اور جو ہے اور بہت سی آیا تھا, سورہ واقعہ پڑھتا ہوں, واقعہ میں مجرمین کا ذکر آیا تو میں تو مجرم ہوں. میں نے کہا آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں, آپ کو آپ صرف ایک ہی آیت کو لے کے بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے, آپ پہ اللہ والوں کی نظریں پڑی ہیں, حضرت بہار رحمۃ اللہ سے آپ بیعت تھے, ایک اللہ والے اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے جائے گا جتنے آسمان پہ ستارے ہیں, یہ مایوسی کی بات ہے. اس کی وجہ سے گناہ پہ جری نہیں ہونا, سمجھ رہے ہو کہ پر گناہ کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو بتایا اور اتنی 100 قتل کے مجرم کو اللہ نے بخش دیا, تو آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بس یہ جو بے چینی ہے اس کا علاج یہ ہے, میں نے ان کو شعر پڑھ دیا, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, بدون حکم خدا سائنس نہ پھر کیسے پا جاتا. اہل تقویٰ جو گناہوں سے بچتا ہے مرد ہو یا عورت, اس کے دل پہ اللہ سکون نازل کرتے ہیں. تو آپ بتائیے. ماشاءاللہ پھر بتایا ان کو اپنے موجودہ شیخ کا, بتایا کہ ماشاءاللہ حضرت والا خطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامرکات مالیہ جو ہیں ماشاءاللہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے رنگ میں رنگے ہیں, آپ کبھی آئیں تشریف لائیں ان شاء اللہ آپ کو بہت سکون ملے گا. بولے تھے ہاں واقعی کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے جب سکون مل جائے, یا پھر بولے ہاں واقعی میں ان شاء اللہ آؤں گا. تو ان سے جو جونیئر تھے مینیجر وہ ہیں, بہرحال کل آئے ہمارے حضرت کے پاس, حضرت والا سے ملاقات ہوئی ان کی, حضرت نے ان کو تھوڑی دیر کا وقت دیا اور باتیں کی, بہت خوش ہوئے ان کو, تسلی ہوئی ان سے. وہ تو نہیں آئے مگر وہ آئیں گے ان شاء اللہ, وہ بھی آ جائیں گے. مطلب بتا رہا ہوں کہ حضرت والا فرما رہے ہیں بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں تو مگر اے دوست کیوں ملتا نہیں, دوست سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پہلے حضرت والا فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو میں خدا کو مت بھولو, ورنہ سکون نہیں ملے گا, سب ڈگریاں وگریاں ہوں گی, سکون نہیں ملے گا. اللہ کو اگر چھوڑ دیا, گناہ کر لیا, سنت کے خلاف زندگی گزاری, جب اس طرح کی کوئی بات کرے تو اس کو ایک دم فائرنگ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے, آپ کے ٹخنے چھپے ہیں, آپ لگتے ہیں آپ کے گھر میں ٹی وی تو نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے, یعنی نہیں مایوس نہ ہوں, پریشان نہ ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں آپ, آئیے گا پھر وہ اللہ والوں سے جڑ جائے گا, بس پھر وہ خود ہی ٹخنے بھی کھل جائیں گے, اس کے پینشن بھی چھوڑ دے گا, مجبوری ویسے اگر پہنی ہوئی ہے ٹی وی بھی گھر سے نکل جائے گا. بھائی ایک دم اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے, نہیں تم نے ٹخنے چھپائے اس لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تم اس لیے پریشان ہو, ایسے نہیں بولنا چاہیے. اس عمل سے یہ حضرت والا سے موجودہ شیخ سے ہم نے سیکھا, بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کا یہ عمل تھا مگر ہم نے ان کو دیکھا نہیں تھا. اب حضرت والا رحمۃ اللہ کی چلتی پھرتی تصویریں, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام القات مالیہ, اس طرح لوگ قریب آتے ہیں, قریب آئیں گے تو خود بخود ٹخنے بھی کھل جائیں گے, ٹی وی بھی نکل جائے گا. تو آپ بھی اپنے مینیجر مینیجروں کو لے کر آئیں یہاں پہ. بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں تو مگر اے دوست کیوں ملتا نہیں, پھول دل کا بن تیرے کھلتا نہیں پر مجھے تیرا پتا ملتا نہیں, ہر گلستان خار ہے تیرے بغیر, زندگی ایک نار ہے تیرے بغیر, بن تیرے آواز بلبل خوش نوا کان میں جیسے ہے زاغوں کی صدا بن تیرے کو سار کی یہ وادیاں پھاڑ کھاتی ہیں یہ سب گلکاریاں یہ زمین و آسمان شمس و قمر یہ گلستان و بیابان بحر و بر خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر کچھ نہیں بھاتے مجھے تیرے بغیر کوئی صورت عقل میں آتی نہیں بن تیرے کوئی جگہ بھاتی نہیں بن تیرے ایک پل نہیں مجھ کو سکون بن تیرے میں کیا کروں دنیائے دوں خون دل کب تک پیوں تیرے بغیر کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر جان و دل کیوں غیر پر شیدا کروں کیوں کسی سے دل کا میں سودا کروں. اب جو بکریاں چراتے تھے اتنی لمبی انہوں نے داستان کھینچی حضرت والا نے ان کی کہ میں بے چین ہے وہ پریشان ہے. اب وہ کیا ان کے ذہن میں کیا آیا, اے خدا میں اور میری بکریاں تجھ پہ سب قربان میری بھیڑیاں تجھ کو گر پاتا خدا وندہ میرے دابتا ہر روز دستو پا تیرے. اے اللہ اگر آپ مل جاتے آپ کے ہاتھ پیر دباتا. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے یہ مل جاتا یہ شخص تو میں ایسا کہتا کہ اللہ کے ہاتھ پیر مت دباؤ کسی اللہ والے کے ہاتھ پیر دبا لو تو انشاءاللہ گویا کہ تم نے اللہ کے ہاتھ پیر دبا دیے. مطلب مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پیر تھوڑی ہیں, اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے عرش اعظم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان و زمینوں میں نہیں آ سکتا مگر مومن کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ والوں کے دل میں اللہ ہوتا ہے. تیری گدڑی بھی میں سیتا اے خدا ہر طرح خدمت تیری لاتا وجا جس جگہ تو بیٹھ جاتا اے شاہ جہاں روز دیتا شوق سے جھاڑو وہاں روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے آب شیری بھی پلاتا میں تجھے اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام بکریوں کا اپنی اے رب انام اس طرح چرواہا اپنی داستان کر رہا تھا عرض باہ و فغان کہہ رہا تھا اپنے رب سے بے خطر حال درد زخم دل زخم جگر. آپ سمجھ رہے ہیں ایک چرواہے کی داستان ہے, بکریاں چراتا تھا گاؤں میں چراتے ہیں لوگ بکریاں, کہ اللہ اگر آپ مل جاتے تو آپ کے آپ کی جگہ کے جھاڑو دیتا آپ کو روغنی روٹی کھلاتا بکریوں کا دودھ پلاتا. ہوتی ہیں نا بکریاں گاؤں میں کیونکہ گاؤں کا آدمی تھا بےچارا. اب کیا ہوا وہاں کوئی نبی آ گیا موسیٰ علیہ السلام. آپ ایک دن ایسا ہوا کہ ناگہاں حضرت موسیٰ بھی آ پہنچے وہاں سن کے چرواہے کی ایسی داستاں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں کہہ رہا ہے یہ کہ تو ظالم یہاں ہو گیا تو ازگرو ہے کافراں یعنی تو کافر ہو گیا تم نے کیسی باتیں کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر تو نہیں ہے. کیا خدا محتاج ہے خدمت تیرا کیا خدا محتاج نصرت ہے تیرا کیا خدا کے دست و پا ہے اے جہول کے دبا دے گا انہیں تو اے ملول کیا خدا محتاج عقل و نوش ہے کیا خدا محتاج سر و دوش ہے حضرت موسیٰ کے ارشادات کو زجر اور توبیخ کے کلمات کو یعنی سخت کلمات کو یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے دست و پیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کھانے پینے کے اور تو بول رہے میں اللہ کو روٹی کھلاتا تو کیونکہ وہ نبی تھے تو اب وہ بجائے چرواہا کیا کر رہا ہے. سن کے چرواہے نے کھینچی ایک آہ کر گرے بانچا کلی جنگل کی راہ. اسی طرح حضرت والا مانتے دین کے خادمین ہو کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے تو وہ ان کے حساب کے بتایا تھا مینیجر تھے وہ کسی بڑی پوسٹ کے بڑی فرم کے تو ماشاء اللہ اس کو ان کو پھر بڑی عمر کے تھے میں نے سینے سے لگایا ان کو پھر بہت دعائیں دی آپ پریشان نہ ہو بالکل ٹینشن نہ لیں تو ماشاء اللہ خوش ہو کے گئے وہ. تو اس طرح اگر کریں گے تو پھر وہی ہوا چروانے نے ایک آہ کھینچی کہ میں نے تو غلط کر لیا میں تو سمجھ رہا تھا میں اللہ کی کہ اللہ کے میں روغنی روٹی کھلاتا مگر اسے تو آ کھینچی جنگل میں بھاگ گیا بےچارا گریوا چاک کر کے. سن کے چرواہے نے کھینچی ایک آہ کر گرے باچا کلی جنگل کی راہ. ہو گیا مایوس وہ چرواہا آ سی لیا منہ اس نے عظمت ہے الہ. اپنے منہ کو سی لیا کہ میں اب اللہ کی تعریف نہیں کروں گا. اب کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام تھے ان پہ وحی اتر دی تھی, کلیم اللہ تھے, تو اب کیا وحی آئی سوئے موسیٰ از خدا کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا. تو برائے وصل کردن آمدین نے برائے فصل کردن آمدین. عقل والوں کے لیے ہے یہ ادب آہ چرواہا تھا اہل عقل کب. ٹاک ہے جن کے لباس از عشق حق رفو کا ان کو نہیں ہے امر حق. خوش ہمی آید میرا اے عاقلا چاک دامانی از دیوانگا. یعنی عقل والے قانون نہیں چلیں گے جن پہ اللہ کی محبت غلبہ ہو, ان کے لیے قانون دوسرے ہیں مذوبوں کے لیے. کس طرح وہ میرا پروانہ گیا کس طرح وہ میرا دیوانہ گیا. تشنگا گر آب جویل از جہاں آب ہم جویل ز عالم تشنگا. عاشقوں کی گفتگو درکار رب عشق کی جوشش ہے عشق کی جوشش ہے نے ترک ادب. یعنی عاشقوں کو جو نئے نئے اللہ کے عشق میں جو آتے ہیں ان کو ادب اگر وہ ترک کر دے تو اس پہ زیادہ پکڑ نہیں کرنی چاہیے. عشق گو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز پر ہزاروں عقل ہیں اس کی کنیز. عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز پر ہزاروں عقل ہیں اس کی کنیز. گرچہ ظاہر میں ادب سے دور تھا لیکن اس کا دل میرا رنجور تھا. ظاہراً گو لفظ گستاخی کے تھے مانا لیکن عشق و جابازی کے تھے. اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا. بس یہ بتانے کا مقصد ہے اللہ نے وہی بھیجی کہ جاؤ میرے بندے کو تم نے مجھ سے کیوں جدا کیا, جاؤ اس کو میری خوشخبری سناؤ. اور پھر ماشاءاللہ اللہ کا وہ خوش ہو گیا, مایوس نہیں ہوا. ماشاءاللہ یہ اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ اللہ کے عشق اور محبت کی آگ جب سینے میں لگے گی تو پھر اللہ کے عشق کی آگ لگے گی تو اللہ کی تلاش ہوگی, اللہ کی تلاش ہوگی تو اہل اللہ کی تلاش ہوگی. ماشاءاللہ اللہ والا سچا مل جائے مناسبت والا تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک سنت ہے حضرت فرمایا تھا کہ کیا اس پہ کوئی عمل کرتا ہے. مجھے ایک دم دل میں اتری بات, سو کر اٹھنے کی سونے سے پہلے کی سنت ہے, اس میں سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں, یعنی سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. سوتے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار 33 دفعہ, اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ, اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ 34 ٹائمز. اس میں کوئی مشکل ہے کیا؟ سو رہے ہیں, چھوٹا سا عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک ہی عمل ہو سکتا ہے قبول ہو جائے. سوتے وقت کی سنت کی اس نے اتباع کی اللہ تعالیٰ, اور حضرت فرمایا تھا کہ اتنے عرصے سے میں بھی سنتوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں, میں اس والی سنت پہ نظر نہیں گئی. تو پھر ماشاء اللہ ہمارے حضرت نے عمل شروع کر دیا. اب ان کا عمل تو شیخ نے شروع کیا تو ان کے مریدین کیوں نہیں کریں, ان کے احباب کیوں نہیں یہ عمل شروع کر دیں. یہ اللہ والے ترقی کرتے رہتے ہیں, ان کی ترقی کا یہی راز ہوتا ہے کہ وہ سنتوں کی اتباع بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ, اور گناہوں سے تو بچی رہے ہوتے ہیں, وہ محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے. تو اتباع سنت کی وجہ سے نور ان علی نور, صبر بڑھ جاتا ہے ان کا, شکر بن جاتا ہے, توکل بڑھ جاتا ہے, حلیم التبا ہو جاتے ہیں. مگر خلاف شریعت معاملے میں بالکل برداشت نہیں. یعنی کل ایک عورت کا فون تھا, اس عورت نے ان شوہر کا ناک میں دم کر دیا غیر محرم مردوں سے باتیں کر کر کے. 6 دفعہ غیر محرم مرد سے باتیں کی, گندی تصویریں موبائل پہ دیکھی, شوہر بےچارا برداشت کب تک کرے گا. مگر حضرت نے اس عورت کو, وہ بھی تعلق یعنی بیان میں آنے والی تھی, خوب زبردست ڈانٹیں لگائیں اس کو فون کر کے کہ تمہیں اللہ نے شوہر دیا. اور ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے مغرب کے بعد, نیک شوہر دیا, کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اور بچوں کی ویسی شادیاں نہیں ہو رہی, تمہارے بچے بھی ہوئے, تم بھی نا محرم مردوں کے چکر میں پڑی ہو, موبائل میں باتیں کرتی ہو, خوب ڈانٹ لگانا تھا اس کو. پھر اس نے معافی مانگی, بہرحال پھر اس کے شوہر کو فون دیا, شوہر سے فرمایا کہ اب اس کا خیال رکھیں, اب اس کو تانے مت دیجیے گا, غلطی تو ہر شخص سے ہو سکتی ہے نا, مگر چھ دفعہ اس عورت نے غلطی کی, نا میرا مردوں سے باتیں کر رہی ہے. شوہر جو ہے, جبکہ حضرت شوہر کو بھی سمجھاتے تھے کہ بیوی کی جائز خواہشات پوری کرو, اس کو محبت دو, اس سے باتیں کرو. وہ پردے والی عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, ان کو وقت دینا چاہیے. تو شریعت کے معاملے میں حضرت پھر اللہ والے رعایت نہیں کرتے, وہ پھر نفس کی اصلاح. اگر اللہ والے, ایک صاحب کو میں عرض کر رہا تھا, لاکھ جھڑکو, حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں لاکھ جھڑکو اب تو محبت ہو گئی. اللہ والوں کی ڈانٹ میں ہی محبت ہوتی ہے, اس کو کوئی ڈانٹ نہ سمجھے. دل میں کینہ نہیں آنا چاہیے شیخ کے لیے, نعوذ باللہ. وہ دین کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے, آپ ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہے, تو اس ڈانٹ کو برداشت کریں. عظمت شیخ یہی ہوتا ہے کہ اپنی رائے میں, شیخ کی رائے میں اختلاف ہو گیا, شیخ کہہ رہا ہے شریعت کی بات, ہماری نفسانی رائے ہے, تو اس شریعت کی بات پہ آپ عمل نہیں کر رہے, تو شیخ کو ظاہر سی بات ہے ایمانی غیرت جاگتی ہے. کیا ہو گیا, فجر کی نماز تم چھوڑ رہے ہو, شیخ کے پاس آنا کم کر دیا ہے, غم ہے نا. یہ محبت نہیں ہے, اس میں محبت نہیں چھپی ہوئی. کیا لوگ اس کو وہ سمجھتے ہیں, ڈانٹ سمجھتے ہیں. ایک سنت یہ ہے, سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب سوتے وقت بھی بن جائیں گے. انسان کا, مسلمان کا سونا بھی سنت کے مطابق ہو. من احیا سنتی فقط احب بنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اور ومن احب بنی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ومن احب بنی کانا معیہ فی الجنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے اور کیا چاہیے. اور دوسری بات کہ فرماتے تھے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ, صرف شیخ ہمارا دوست ہو اور دنیا میں کوئی دوست نہ ہو. بیوی ہے, بچے ہیں, اور بس, اور شیخ ہمارا دوست ہے بس. اور اس کے آفس کے لوگ, یونیورسٹی کے لڑکے, گری کے لڑکے, سگریٹ والے, چرس والے, اور دوسری جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے پڑوسن عورتیں جو ٹی وی دیکھ کے آ رہی ہیں, کوئی دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکیوں کو مجھے غیر شادی شدہ ہیں دوست بنائے ہوئے, باتیں کر رہی ہیں فون پہ, اس سے انسان غفلت میں پڑے گا. بس عورتوں کے لیے کہ شیخ کا بیان سنیں, حضرت والے کی کتابیں پڑھیں, اپنی اصلاح نفس کروائیں, گھر میں جو لوگ ہیں ان سے اچھے اخلاق سے رہیں, وہی دوستیاں اپنے گھر میں امی ابو سے کریں. شادی نہیں ہوئی, جب شادی ہوگی تو اپنے شوہر سے دوستی کریں بس. احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. خواجہ عزیز الحسن مذہب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے نہایت عاشق مرید تھے. انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں ڈپٹی کلیکٹر تھے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاحی تعلق ہوا تو وہ ڈپٹی کلیکٹر کے ساتھ لمبا کرتا, شرعی پاجامہ اور گول ٹوپی پہننے لگے, تو یو پی صوبے کے تمام ڈپٹی کلیکٹروں نے ان کا مذاق اڑایا. ظاہر سی بات ہے ایک یونیورسٹی کا لڑکا جا رہا ہے, یونیورسٹی میں پینٹ شرٹ چھوڑ گئے, کرتا شلوار ٹوپی خان کا ہی پہن گئے, یا دفتر جا رہا ہے اس طرح, تو لوگوں کو عجیب سا ہی لگے گا. پورا پرائیویٹ دفتر تو پینٹ شرٹ پہن کے آیا ہے, اور یہ شخص خان کا ہی ٹوپی اور لمبا کرتا اور سفید موزے پہن کے اللہ والوں کی نقل میں آیا ہے, تو لوگ ظاہر سی بات ہے لوگ مذاق اڑائیں گے. تو تمام ڈپٹی کلیکٹروں نے ان کا مذاق اڑایا کہ وہ تو سب پینٹ شرٹ پہن کے آئے تھے, خواجہ صاحب لمبی کرتا اور گول ٹوپی. اور سنو اس باتوں کو, سمجھ رہے ہو, حضرت والا کی باتیں ہیں جو ہمارے شیخ اول ہیں. انہیں بہت سمجھایا کمشنر صاحب ناراض ہو جائیں گے, بھائی یہ پینٹ شرٹ پینٹ وغیرہ پہنا کرو, لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے لباس نہیں بدلا. ایک مرتبہ انگریز کمشنر نے تمام ڈپٹی کلیکٹروں کو بلایا, سب لوگ کوٹ پتلون پہنے اور ٹائی لگائے ہوئے تھے, اور خواجہ صاحب وہی اپنے مستانہ لمبا کرتا, شرعی پاجامہ, گول ٹوپی پہنے ہوئے اور تسبیح پڑھتے ہوئے پہنچے. وہاں سب ڈپٹی کلیکٹر کھڑے تھے. کمشنر نے کسی کے لیے کرسی نہیں منگائی تھی, لیکن جیسے ہی وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے, کمشنر نے جیسے ہی خواجہ صاحب کو آتے ہوئے دیکھا فوراً کھڑا ہو گیا اور چپراسی سے کہا, بھائی ان کے لیے کرسی لے کر آؤ. کرسی منگوائی, اتنی عزت ملی نا. پھر تمام ڈپٹی کلیکٹروں کو خطاب کر کے کہا کہ یہ شخص بھی آپ ہی کے عہدے کا ہے, یعنی یہ آپ ہی کا اس کو منصب ملا ہوا ہے, آپ ہی کی پوسٹ ملی ہوئی ہے. آپ کو اعتراض تو ہوگا کہ کمشنر نے انصاف کے خلاف کیا کہ ہم کو کرسی نہیں دی اور اس ملا کو کرسی دے دی. اب جواب سنو, انگریز کمشنر نے اس بات کا کیا جواب دیا. اس نے کہا, یہ مغلیہ سلاطین کے لباس میں ہے, مغلیہ خاندان کے اکبر عالمگیر جیسے بادشاہ جو گزرے ہیں یہ ان کے شاہی لباس میں ہے, میرے دل پر اس کی ہیبت طاری ہو رہی ہے, میں مجبور ہوں ان کو کرسی دینے پر, اور تم لوگ میرے لباس کی نقل کر رہے ہو, اس لیے میرے دل میں تمہاری کوئی ہیبت نہیں ہے. بقول شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے, مسلمانوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے تو نکال دیا, اس کا گھوڑا برطانیہ تو پہنچا دیا, میں اس کی لید آج تک ہم سونگ رہے ہیں, اس کی بدبو سونگ رہے ہیں. کیا بدبو ہے, یوٹیوب, فیس بک, ویلنٹائن ڈے جو آنے والا ہے, بڑے لڑکے بے چین ہو رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں کہ اس لڑکی کو ہمیں دینا ہی دینا ہے, چھ ریڈ کلر کی کوئی چیز دینی ہے. بھائی اپنے شیخ کو وہ لا کے دے دو, ریڈ کلر کا سیب لا کے دے دو, جیسے کل ایک شیخ ہمارے حضرت کو ایک سامنے لا کے دیا, اس پہ وی سے ہی نام لکھا ہوا تھا. اب غریب تھا بےچارا, تعلیم علم کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں, میں اسے 15-20-30 روپے کا سیب لیا, وہ اچھے کوالٹی کا, وہ ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دان قادم علی کو دیا, وہ ریڈ کلر کا تھا, ویلنٹائن ڈے بھی آنے والا ہے. اس پہ بینس ہے کچھ لکھا ہوا تھا, حضرت فرمایا واہ بھائی واہ, سیاح ہو بھائی, شیخ کو ویلنٹائن ڈے پہ سیب ریڈ کلر کا ہدیہ کر رہے ہو. عجیب ماشاء اللہ. تو یہ ویلنٹائن ڈے سب یہودیوں کی چالیں ہیں. تو بقول شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمانوں نے انگریز کو ہندوستان سے تو نکال دیا, بھاگو تم یہاں سے, اس کا گھوڑا برطانیہ تو پہنچا دیا, مگر اس کی لیت آج تک سونگ رہے ہیں, اس کا گو سونگ رہے ہیں, یعنی اس کے کلچر اور تہذیب کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. دیکھا آپ نے خواجہ صاحب کو اللہ نے کیسی عزت دی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ڈپٹی کلکٹروں نے میرا مذاق اڑایا تو جس طرح آج جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں, برقع اڑتی ہیں, ٹیلی ویژن سے نفرت کرتی ہیں, تو انہیں ملانی ملانی کہا جاتا ہے. جو کاروباری تاجر داڑھی رکھ لیتے ہیں یا کوئی یونیورسٹی کے لڑکے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور اللہ والے بننے لگتے ہیں, تو سب لوگ انہیں کہتے ہیں ارے بھائی کیا ملا بن رہے ہو, اور جو عورتیں پردہ کر رہی ہیں وہ کیا ملانی بن رہی ہو, بتائیے کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا اتنا بڑا جرم ہو گیا. اکبر الہبادی شاعر اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آج بھی زمانہ ایسے ہی ہے, اگر ہماری مائیں بہنیں بزرگوں کی باتیں سن کر سنت پر چلنے لگیں تو گھر کے دوسرے لوگ مزاحمت کرتے ہیں, مگر اس کی پرواہ مت کرو, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے. ایسے موقعوں پہ جب ہر جگہ اس طرح فحاشی اور یعنی ہو اور مجبوری کی وجہ سے میں بیٹھا رہا ہوں, تو یہ شعر پڑھ لینا چاہیے, اس سے ہمت ملے گی, نفس پہ مردانہ وار حملہ کرنے کی طاقت ملے گی, کہ لوگ بھلے کیسے بھی لباس پہنے ہو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم اللہ اور رسول کو خوش رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کے تو کریے فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. تو جب ڈپٹی کلکٹر نے خواجہ صاحب کی گول ٹوپی اور داڑھی کا مذاق اڑایا تو خواجہ عزیز الحسن مزدور احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کو خطاب کر کے یہ شعر پڑھا, بہت پیارا شعر ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجزو, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجزو, یہ خواجہ طاہر صاحب کی طرز ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجزو, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تب یعنی اللہ کسے مراد ہے, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجزو, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجزو, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. کچھ دن مخلوق کے تان و تشنی برداشت کرنے کی ہمت کر لیں, پھر انشاءاللہ ایک دن یہی مخلوق آپ کی جوتیاں اٹھائے گی. آپ دنیا کے معاملے میں بھی تو یہی کرتے ہیں, اگر آپ کو وزیر اعظم یہ کہے کہ جو کوٹ پتلون کی جگہ قمیض شلوار پہنے گا اسے حکومت 2000 گز کا پلاٹ دے گی اور اس کی تعمیر کے لیے نقد روپے بھی ملیں گے, تو پھر دیکھتا ہوں کتنوں کے لباس نہیں بدلتے, ایک آدمی بھی کوٹ پینٹ میں نظر نہیں آئے گا. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی قیمت معلوم ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی معلوم ہو گئی, وہ ان مچھر مکھیوں کا خیال میں نہیں لاتا, کسی کے ہنسنے کو اور مذاق اڑانے کو خاطر میں نہیں لاتا. آپ غور سے سنیے, یہ حضرت والا کی بہت درد دل کی بات ہے, دوبارہ سنیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مٹیاری سے میسج آیا کہ ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں بیان سے, آپ کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہے. آپ کچھ دن مخلوق کے تان و تشنی برداشت کرنے کی ہمت کر لیں, پھر انشاءاللہ ایک دن یہی مخلوق آپ کی جوتیاں اٹھائے گی. اس میں مائک کیوں نہیں لگایا, صحیح ٹیپ نہیں ہوتا, اتنی قیمتی باتیں حضرت والا کی, ایک مائک نہیں خرید سکتے آپ اپنے پیسوں سے, میں کیوں پیسے دوں, آپ کے صدقہ جاری جائے گا, 50-60-100-150 روپے کا ملے گا, کنجوسی مکی جوس. آپ کچھ دن مخلوق کے تان و تشنی برداشت کرنے کی ہمت کر لیں, پھر انشاءاللہ ایک دن یہی مخلوق آپ کی جوتیاں اٹھائے گی. آپ دنیا کے معاملے بھی تو یہی کرتے ہیں. اگر آپ کو پرائم منسٹر کہے کہ جو کوٹ پتلون کی جگہ کرتا شلوار پہنے گا تو اسے حکومت 2000 گز کا پلاٹ دے گی. بہت بڑا ہوتا ہے 2000 گز, کبھی دیکھا بھی ہے 2000 گز کا پلاٹ دے گی اور اس کی تعمیر کے لیے پیسے بھی دے گی. تو پھر دیکھتا ہوں کتنوں کے لباس نہیں بدلتے, ایک آدمی بھی کوٹ پینٹ میں نظر نہیں آئے گا. تو جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی قیمت معلوم ہو گئی, اللہ کی عظمت اور بڑائی معلوم ہو گئی, وہ ان مچھر مکھیوں کا خیال میں نہیں لاتا, کسی کے ہنسنے کو مذاق اڑانے کو خاطر بھی نہیں لاتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا جلوس جا رہا تھا, ایک بھنگی نے کہا آج کل خلیفہ میری نظر سے گرا ہوا ہے. بھنگی کہہ رہا ہے. سی آئی اے نے اس کا یہ جملہ نوٹ کر کے بادشاہ کو پہنچا دیا. جلوس ہی میں سی آئی اے نے بادشاہ سے کہا, بھنگی نے کہا ہے کہ آج کل بادشاہ میری نظر سے گرا ہوا ہے. تو بادشاہ بےچارہ ہنسا اور قہقہ لگا کر کہا کہ بادشاہ کو بھنگیوں کی نظر میں عزت کی ضرورت نہیں. اسی طرح اگر ساری دنیا کہتی ہے کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی اور عورتیں برقع نہ پہنے تو میں برقع پوش خواتین سے اور داڑھی والے مردوں سے کہوں گا کہ تم نبی کی سنت پر فخر کر کے یہ کہو کہ اے دنیا والوں, ہمیں تمہاری نظر میں عزت نہیں چاہیے, تمہارے قبضے میں ہماری عزت اور ذلت نہیں ہے, تمہارے قبضے میں ہماری صحت اور بیماری نہیں ہے, تمہارے قبضے میں ہماری تنگ دستی اور فراغ دستی نہیں ہے, تمہارے قبضے میں ہمارا حسن خاتمہ تک نہیں ہے, تمہارے قبضے میں قیامت کے ان کا فیصلہ بھی نہیں ہے. لیکن مخلوق کا خوف کیسے نکلے گا اہل اللہ کی صحبت سے؟ ستاروں سے آپ کب بے خوف ہوں گے؟ جب سورج سے دوستی ہوگی. پھر ستارے خود ہی آپ کو بیکار نظر آئیں گے. تو خالق آفتاب سے دوستی کر لو, اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو, اللہ کا ذکر کرو, کچھ دن اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہ جاؤ. دوستوں آج صحبت کا معاملہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. آٹھویں دن جمعے والا معاملہ ہے. آج مرید آٹھویں دن ایک گھنٹے کے لیے شیخ کے پاس آ کر سمجھتا ہے میں نے بڑا حق ادا کر دیا. حالانکہ حکیم الامت رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس اس کی خانقاہ میں 40 دن لگا لو, دیکھو گا کراچی کے ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کر دے کہ صاحب آپ کے پھیپڑوں میں ٹی وی کا مرض پیدا ہو رہا ہے, آپ کو مری میں 40 دن رہنا پڑے گا. تو فوراً بیوی کا زیور فروخت ہو جائے گا اور سب سے پہلے بیوی صاحبہ اجازت دیں گی کہ بلکہ وہ تو ڈنڈا نکالے گی, فوراً گھر سے نکلو, تم زندہ نہیں رہو گے تو ہم کیا کریں گے. لیکن اگر وہ دیندار بننے کے لیے کہتے ہیں میں خانقاہ میں چلا لگانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے بیوی کا ڈنڈا لگتا ہے کہ کیوں جا رہے ہو. لیکن اللہ جس کو توفیق دے تو وہ زبان حال اس شعر پر عمل کرے گا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی نہ رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس بستر ڈال دے گا. لیکن اس کے 40 دن ساری زندگی کے لیے کیمیا بن جائیں گے. انشاءاللہ پھر معاشرہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہتا ہوں ساری زندگی میں کم از کم 40 دن کسی اللہ والے کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ رہ پڑو. لیکن یہاں تو 8ویں دن کی حاضری کو ہی غنیمت سمجھا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں, کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب ہمیں چور بنا دیا. جیسے کوئی آدمی کہے میرا بچہ چاند جیسا ہے تو وہ چاند تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر پورا نفع نہیں ملا, اگر 40 دن نہ لگا سکے تو چلو جمعہ ہی صحیح. لیکن بتا رہا ہوں کہ پورا فائدہ تب ہوتا ہے جب 40 دن کا قیام کرے. دیکھو جتنے اولیاء اللہ تھانہ بھون سے نکلے ہیں وہ سب 40 دن وہاں رہے تھے. اور اختر بھی جو آپ کو ترغیب دے رہا ہے, اس نے 20-22 سال کی جوانی میں اپنے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس پہلی ہی ملاقات میں 40 دن لگائے تھے, جبکہ وہاں دل بہلانے کا کوئی ظاہری سبب بھی نہیں تھا. آج کل تو خانقاہوں میں کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے حضرت کی خصوصاً. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب دل گھبرائے گا تو پھر اکیلا خانقاہ میں کیا کروں گا. اب دیکھ لو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کے تھے اور اختر 20 سال کا, اور قصبے سے باہر حضرت کا گھر تھا اور ان کے گھر کے قریب کسی اور کا گھر بھی نہیں تھا. رات کو جب چراغ گل ہو جاتا تھا تو کوئی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی. تاروں کی روشنی میں شیخ اللہ اللہ کرتے تھے, اش بھری آنکھوں سے یا اللہ کے نعرے لگاتے تھے. جب وہ یا اللہ کہتے تھے تو اختر کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہی سب سے بڑا گلستان ہے, مری اور کشمیر کی تمام بہاریں یہیں جمع ہو گئی ہیں. ان کے یا اللہ کہنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہفت اقلیم کی ساری سلطنتیں یہیں آ گئی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ شیخ جب یا اللہ کہتے تھے یا اللہ معاف کر دیجئے تو ایسا لگتا ہے ساتوں سلطنتوں کا مزہ مل گیا. کیا اللہ والے تھے. دوستوں یہ بتا رہا ہوں صحبت کی کیا اہمیت ہے. دیکھو جب انڈا مرغی کی صحبت میں رہتا ہے تو 21 دن کے بعد چوزہ چھلکا توڑ کر باہر نکل آتا ہے. 21 دن سے پہلے وہ چھلکا نہیں توڑ سکتا, لیکن 21 دن اس مرغی کی صحبت میں سے اتنی قوت اس میں آ جاتی ہے کہ چونچ سے چھلکا توڑ کر باہر نکل آتا ہے, جبکہ 21 دن پہلے چونچ بھی نہیں ہوتی. آپ بتائیے انڈے میں کیا ہوتا ہے, صرف سفیدی اور زردی تو ہوتی ہے. دیسی انڈے آج کل لوگ بہت کھا رہے ہیں, 20-20 روپے کا مل رہا ہے, سردیوں میں مزے آ رہے ہیں. میں دیسی انڈا لینے آیا ہوں, دو لائے, 40 روپے کے دو دے دیں. بہرحال سفیدی اور زردی اس میں ہوتی ہے, لیکن مرغی کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ چوزے کی چونچ بھی بنا دیتے ہیں. چونچ دیکھیے چوزے کی, وہ جو ٹک ٹک کر کے کھاتی ہے. ابھی آپ کو ایک پیاری سی بات سنائیں گے. لوگ کہتے ہیں صاحب تعلقات میں اتنا گھرا ہوا ہوں, دنیا کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں, میں کیسے اللہ والا بنوں؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا. تم ہمت ارادہ اور اللہ سے دعا تو کرو, تم ہمت ارادہ اور اللہ سے دعا تو کرو, پھر اللہ ایسی آہ عطا کر دے گا کہ تعلقات کی ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی, آپ کی آہ فرشتوں کو رلا دے گی. محرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جب جلال الدین روتا ہے, چون با گریم خلق ہاں گریاں شوند, چون با نالم چرخ ہاں نالا شوند. جب جلال الدین رومی اللہ کی یاد میں روتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مخلوق روتی ہے, اور جب میرے آہوں نالا نکلتے ہیں تو آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں یہ صحبت بہت اہم ہے. تو اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام کریں, دوسرا ذکر اللہ کا اہتمام کریں, کم از کم ایک تسبیح روزانہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں. آج ہمارا ذکر بھی پھس پھسا ہے, کو نفع سے وہ بھی خالی نہیں ہے, مگر پھس پھسا بھی نہیں کر رہا ہے آج ہمارے دوست چلتے پھرتے والا بھی نہیں کر رہا ہے. آج ہمارا ذکر بھی پھس پھسا ہے, گو نفع سے وہ بھی خالی نہیں, لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, یہ تھے عاشق, کیا فرما رہے ہیں؟ عام می خوانند ہر دم نام پاک, این اثر نا کنند چون نبوت عشق ناک. لوگ سبحان اللہ بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں اس میں بھی درد دل شامل کر لو. اللہ کا نام محبت سے لو, ابا کا نام لے کر تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اما کا نام لے کر تو رونے لگتے ہو, اور ربا کا نام ایسے پھس پھسے طریقے سے لیتے ہو, معلوم ہوتا ہے وہ تمہارے کچھ لگتے ہی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ محرومی فرماتے ہیں کہ صبرت نیز از فرزند و زن, صبر چون داری ز رب ظلمن. اے دنیا والوں, تمہیں بیوی بچوں پر تو صبر نہیں آتا, ان کے لیے تو تڑپتے رہتے ہو, اور اللہ پر تم کیسے صبر کر لیتے ہو؟ بیوی مہ کے چلی گئی, اب وہ پریشان ہو رہے ہیں, اور اللہ پر تم کیسے صبر کر لیتے ہو؟ لہٰذا اللہ کا نام ایسی محبت سے لو کہ منہ سے ان کا نام نکلتے ہی آنکھوں سے آنسو آ جائیں, اور معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے بڑے مالک کا نام لے رہے ہیں. جی اٹھے مردے تیری آواز سے. اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا شعر یاد آ گیا, نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دورے جام ہے. آہ, یہ اللہ والے بھی کیا تھے. فرماتے ہیں, جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے جسم کا بال بال شہد کا دریا بن جاتا ہے. تو اللہ کا نام محبت سے لیا جائے تو زیادہ اثر ہوتا ہے, لیکن یہ محبت کہاں سے ملے گی؟ یہ محبت اہل محبت ہی سے ملتی ہے. اللہ کے عاشقوں کے پاس آنا جانا ہو, بلکہ آنا جانا بھی ہو اور چند دن رہنا بھی ہو, تو پھر دیکھیے کہ اللہ کی محبت ضرور عطا ہو جائے گی انشاءاللہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تھانوی صاحب بیمار ہیں, گھر پہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ, کہ ایک بے نمازی کو 10 نمازیوں میں چھوڑ دو, اس کو 2-4-10-20 دن میں شرم آ ہی جائے گی, وہ بھی نمازی بن جائے گا. اسی طرح یہ غیر عاشق ہے, اللہ کی محبت کو جانتا بھی نہیں, اسے بھی اللہ کے 10 عاشقوں میں ڈال دو, کچھ دن کے بعد سمجھ جائے گا کہ ہاں کوئی چیز ضرور ہے بھائی, ان کے پاس کوئی چیز ضرور ہے جس سے مزے لے رہے ہیں. یہ اللہ کے نام کی محبت کا اثر ہے. لہٰذا اللہ کا نام محبت سے لیجیے, اش بھر آنکھوں سے لیجیے. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب میرے تو آنسو ہی نہیں نکلتے, میرا دل بڑا سخت ہے, پتھر دل ہے, تو اس وقت میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں, یہ حضرت والا نے وہاں پشاور میں جو بزرگ تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا, پٹھانوں کے سخت ہوتے ہیں ذرا, مگر وہ خان تھے, کیا نام تھا ان کا, نواب, وہ روتے بہت تھے, ان کا نام بکا تھا, یاد نہیں آ رہا, نام یاد ہے آپ کو؟ آپ لوگ بہرحال وہ بہت روتے تھے, ان کے بارے میں حضرت, وہاں پشاور کے بزرگ تھے, فقیر محمد صاحب غالباً, ہے نا, فقیر محمد صاحب, جو کش بھی ہوا تھا داڑھی کے بارے میں, یہ غالباً نام تھا. تو ان کے بارے میں حضرت نے یہ شعر فرمایا تھا, کیونکہ پٹھان لوگ ذرا سخت دل نہیں کہیں گے, مطلب دل ان کے ذرا قوت والے ہوتے ہیں, آنسو بڑی مشکل سے نکلتے ہیں ان لوگوں کے, تو حضرت والا ان کے بارے میں فرمایا تھا، تو وہ سلام پھیرتے ہی اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ کا نام بکا رکھ دیا تھا، اور پشاور کے بزرگ بکا ہی رونے والے بہت زیادہ. حضرت تھانی رحمۃ اللہ کے دو خلیفہ تھے، ایک ہنسنے والے تھے وہ ہر وقت ہنستے رہتے تھے اور ایک رونے والے تھے. تو حضرت والا ان کے شعر فرمایا تھا، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں. دریا پہاڑوں سے ہی تو نکلتے ہیں، ابھی کتنی برف باری ہوئی ہے اب دیکھیے سب دریا میں تو یعنی آئی. سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں. کیوں صاحب، پہاڑوں سے تو دریا بہ جائیں اور ہماری آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو نہ نکلے. محرومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، اے دریغا اشک من دریا بدے تا نثارے دل بھرے زیبا شدے. اے اللہ کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تو ہم آپ کے نام پر آنسو کے دریا کے دریا بہا دیتے. سبحان اللہ، کیا پاکیزہ ذوق ہے یہ اللہ والوں کا ذوق، تو ہمارا کیسا گندا ذوق ہے. اللہ والوں کا ذوق دیکھیے، اے اللہ میرے آنسو دریا ہو جاتے اور ہم آپ کے نام پر آنسو کے دریا بہا دیتے. کیا پاکیزہ ذوق ہے اللہ کے عاشقوں کا. اور محرومی فرماتے ہیں، دریغا اشک من دریا بودے، کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تو میں اپنے محبوب حقیقی اللہ جل شانہ پر دریا کے دریا آنسو فدا کر دیتا. اور اللہ کے نام میں بھی مزہ جب آتا ہے جب اس کی پہچان ہو جائے، یعنی معرفت ہو جائے، پہچان کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا. نازا آباد چار میں ہم رہتے تھے، دو عالم میرے پاس آئے. حضرت والا فرما رہے ہیں، دونوں بچپن میں مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھے ہوئے. یہ مظاہر العلوم سہارنپور ہندوستان کا بہت بڑا مدرسہ ہے. سہارنپور میں ایک دریا ہے، اس میں ایک ساتھ تیرتے بھی تھے، لیکن اب دونوں 35 سال کے بعد ملے. ایک ملتان سے آئے تھے، ایک ٹنڈوالا یار سے. ملتان سے جو آئے تھے وہ حضرت تھانوی کے خلیفہ مولانا خیر محمد صاحب کے صاحبزادے مولانا شریف صاحب تھے، وہ میرے بائیں طرف بیٹھ گئے. حضرت والا فرما رہے ہیں، یہ سب بڑے بڑے علماء تھے، حضرت والا سے بہت ماشاءاللہ محبت رکھتے تھے، بڑے بڑے علماء وقت کے. دوسری طرف ٹنڈوالا یار سے جو آئے تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ مولانا نبی کے بیٹے شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد وجی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو حیدرآباد کے قطب تھے. مظاہر العلوم نوانہ جو مدرسہ ہے اس کے بارے میں حیدرآباد سے کافی دوست سن رہے ہیں، تو یہ ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی وجی صاحب کی بات اس میں آ گئی. ایک تو مفتی وجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مولانا شریف صاحب تھے. اب ان اور دونوں ایک ساتھ تیرے ہوئے تھے اپنے مدرسے، مگر 35 سال کے بعد ملے تو کون پہچانے گئے دوسرے کو، سفید داڑیاں ہوں گی اب تو. اب ان بزرگوں کے یہ دونوں صاحبزادے بچپن کے اکٹھے پڑے ہوئے، ایک میرے ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، ہمارے حضرت والے کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے کیونکہ 35 سال بعد ملے، اور 35 سال میں چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر حضرت والا یہ شعر، حضرت والا کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی ہے، مسٹری بدل گئی ساری تمہاری. ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی. اب تین بچوں کے دو بچوں کے ابا بنے ہوئے ہیں، کہاں ہوئی مسٹری ہیں ساری. دونوں کی شکل و صورت کے نقشے بدل گئے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے تھے. اس طرح ایک دن اس دنیا کے سب افسانے ختم ہو جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ ساتھ نہیں جائے گا. دنیا میں بھی سدا کچھ نہیں ساتھ رہتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چند دن کے بعد یہ صورتیں بالکل بدل جائیں گی، دانت ٹوٹ کے گال پچک جائیں گے، کالے بال سفید ہو گئے، جغرافیے بدل گئے، تاریخ بدل گئی. اس زندگی سے اگر فائدہ اٹھایا ہے تو صرف اللہ والوں نے اٹھایا ہے، انہوں نے اپنی حیات کو اللہ کے نام پر فدا کر دیا، اپنی خون کو اپنی جوانی کو جلا کر خاک کر دیا، کتنی حرام خواہشات کو جلا کر خاک کر دیا انہوں نے. یہ باقی سچ بات ہے، یہی حال اللہ والوں کا بھی ایسے ہوتا ہے، دانت نکل جاتے ہیں مگر ان کے بڑھاپے میں بھی جانے جاؤ رہے ہوتے ہیں، دل مست ہوتا ہے ان کا. بیماریوں میں بہت بیماری اللہ والوں کو بھی ہوتی ہیں مگر ان کا دل جو ہے وہ مست ہوتا ہے. یہی اور جو حسینوں کے چکروں میں زندگی برباد کرتے ہیں ان کے بھی دانت پچک جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، مگر دل مست تھوڑی ہو، دل میں عذاب کے گھوسے برسے ہوتے ہیں، کوئی زندگی اللہ پہ فدا نہیں کی انہوں نے. اس لیے ابھی وقت ہے ہم لوگ قدر کر لیں اہل اللہ کی. آپ پینے والے اب وہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں. فرمایا میرے دل میں آیا میں ان کا تعارف کرا دوں، تو میں نے کہا یہ مولانا محمد شریف صاحب ہیں، خیر المدارس ملتان سے آئے ہیں، وہاں شیخ الحدیث ہیں مولانا خیر محمد صاحب کے بیٹے ہیں، اور یہ مولانا مفتی وجی صاحب ہیں ٹنڈو آر میں شیخ الحدیث ہیں. بس پھر کیا تھا، دونوں اٹھ کر بغل گیر ہوئے، گلے ملے اور بہت خوش ہوئے. میں نے کہا اگر ان میں تعارف نہ ہوتا، انٹروڈکشن نہیں ہوتا، دونوں میں معرفت پیدا نہ کراتا، دونوں میں محبت کا جوش پیدا نہ ہوتا. اسی طرح اللہ کی محبت سب مسلمانوں کے جانوں میں ہے، بس صرف معرفت کی دیر ہے, اللہ کو پہچاننے کی دیر ہے, صرف معرفت کی ضرورت ہے. جیسے وہاں اختر معرف تھا, اختر نے انٹروڈکشن کروایا, حضرت والا فرما رہے ہیں دونوں دوستوں میں جان پہچان کرا دی, اسی طرح شیخ کا درجہ معرف کا ہوتا ہے, مرید کو اللہ کی معرفت کرا دیتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ کہہ دیں, اس طرح شیخ کا درجہ معرف کا ہوتا ہے, شیخ ہوتا ہے وہ اللہ میں اور مرید میں تعارف کرا دیتا ہے, مرید کو اللہ کی معرفت کرا دیتا ہے, اس لیے اسی کا نام معرف ہوتا ہے, جان پہچان کرانے والا, بندے کی اللہ سے جان پہچان کرانے والا. شیخ پہچان کرا دیتا ہے پھر مرید خود ہی چل پڑتا ہے. تو میں نے کہا اللہ ہمیں بھی ایسے بنا دے ہم خود ہی چل پڑے, مگر شیخ کے قیامت تک مرتے دم تک محتاج رہنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا آپ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تو تھی, مگر معرفت کے بغیر محبت میں جوش نہیں تھا. ایسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ بغیر معرفت کے اس میں جوش نہیں آتا. تو خالد صاحب فرماتے ہیں دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی پرانی وہ ابھر آئی ہے. اللہ والوں کی صحبت سے وہ چوٹ ابھر آتی ہے جو عالم ارواح میں انسان کی روحوں پر الستو بربکم کہہ کر لگائی تھی, یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. جب اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اللہ کا ذکر کیجئے, روزانہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں, مردوں کے لیے, اور جو جس کو جس شیخ نے ذکر بتایا ہے, اور جو دوست سلوک طے کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ذکر کا خاص طور پر اہتمام کریں, ناغہ مت کریں. جو حدیث شریف میں آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ چہرہ چاند کی طرح روشن کریں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو منہ روشن کرنے والے اعمال بھی عنایت فرمائیں گے. ادھر پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, اپنی راحت کا خیال ہے, شیخ کی راحت کا خیال نہیں ہے. یہ آج کل کے مریضوں کا حال ہے, ہم ٹیک لگا لیں, ہمیں تکیہ مل جائے, ہمیں گاڑی مل جائے, سب تمہیں مل جائے, ان سے یہ سب غیر اللہ ہے, اللہ مل جائے اور کیا چاہیے. مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی یاد میں اس کے ذکر سے بہلتے ہیں, دل وہ قیمتی ہے جو اللہ کی یاد سے بہلتے ہیں, آنسو وہ قیمتی ہیں جو اللہ کی راہ میں گرتے ہیں, وہ درد بھرا دل جو ہر وقت اللہ پر فدا رہتا ہے, اسی قیمت کا کیا پوچھتے ہو. اے کاش ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے, اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی مت کرو, مٹی کے مکانوں پر, مٹی کی عورتوں پر, مٹی کے شامی کبابوں پر, مٹی کی بریانی, مٹی کے کپڑوں پر. اگر مٹی پر اپنی مٹی کو مٹی کیا تو مٹی مٹی پر مٹی ہی ہو جائے گی. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. قیامت کے اس مٹی کی قیمت لگے گی تو اللہ اور رسول کو ہم نے یاد کیا تو اس مٹی کی قیمت بڑھ جائے گی. تو میرا اب شعر سن لو جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نام کی محبت کا نام محبت سے لو, ان کی یاد میں بے چین ہو کر لو, سمجھ کر لو. فرما رہے ہیں اے میری جان بے قرار لوٹ لے قرب کی بہار, اے میری جان بے قرار. حضرت والا کا شعر ہے, اور کوئی اس طرح کا شعر بنا ہی سکتا جس کو یہ مزہ نہ ملا ہو. اے میری جان بے قرار لوٹ لو قرب کی بہار, ذکر کے ساتھ آج ہے چشم بھی میری اشک بار, ذکر کے ساتھ آج ہے چشم بھی میری اشک بار. اے کاش اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی ایسی توفیق دیں کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, دل اللہ کے نام لینے پہ مست ہو رہا ہو. پھر دیکھو سلطنت کیا چیز ہے, انشاءاللہ وزارت عظمیٰ کی کرسیاں تمہاری نظر میں بالکل بے قدر ہو جائیں گی. محرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اگر تمہیں صحیح معنی میں ایک سجدے کی لذت نصیب ہو جائے تو سلطان ابراہیم ابن عدم کی طرح تم بھی سلطنت کو خاطر میں نہیں لاؤ. ذکر کے ساتھ آج ہے چشم بھی میری اشک بار. کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آنسو نہیں نکلتے, تو اگر آنسو نہ نکلیں, رونا نہ آئے, تو رونے والی شکل ہی بنا لو. ابکو فعلم تبکو فتح باکو, رونا نہیں آ رہا, رونے والی شکل بنا لو. حدیث شریف میں آتا ہے بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. اب دعا وہی والی کر لیتے ہیں, دو پیش کی دعا ہے, بہت درد بھائی حضرت والا کی. اب دعا کریں جو باتیں عرض کی گئیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے. اپنی محبت کا عظیم الشان درد ہم کو بھی, ہماری مائیں بہنیاں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں ان کو بھی عطا فرما دے. اے اللہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر, بال بچوں کو چھوڑ کر یہاں دور دور سے لوگ آئے ہیں, یا اللہ ان میں سے کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما. اپنی شان جذب کی تجلی, شان اجتباء کی تجلی اس خانقاہ کے ذرے ذرے میں داخل فرما دے کہ جو یہاں داخل و حق کا بن جائے، اس سے آپ کا اتنا قوی تعلق نصیب ہو جائے کہ معاشرہ اور دنیا اور کائنات کی کوئی طاقت اسے آپ سے نہ چھڑا سکے۔ اے اللہ، ہمیں اس نفس سے بچا کر اپنی رحمت کے صدقے میں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان بزرگوں کے صدقے میں جن کی آپ نے ہم کو جوتیاں اٹھانے کی سعادت بخشی ہے، ہماری جانوں کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لیجئے کہ ساری کائنات ہمیں کھینچنا بھی چاہے تو بھی ہم آپ کی آغوش رحمت سے دور نہ ہو سکیں۔ یا اللہ، تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ہمارے قلب کو ان باتوں سے سخت نفرت، سخت کراہیت، شدید انقباض عطا فرما۔ اور جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، اس کی فہم اور سمجھ دے دیجیے۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اے اللہ، ہدایت کے راستے ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، ہمارے نفوس کے شرور سے ہمیں تحفظ عطا فرما، ہم سب کو اپنا مقبول و محبوب بنا لے۔ وہ لمحات جو آپ کے ذکر میں گزرے، آپ ان کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کو اپنا مقبول و محبوب بنا لیجیے۔ اختر جانتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اے اللہ، آپ کے کرم اور آپ کے لائق ہونے کی یقین رکھتے ہوئے، آپ کریم ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، کریم وہ ہیں جو نلائکوں پر فضل کر دے، بس ہم تو آپ کے کریم ہونے کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ، ہماری نلائکیوں کے باوجود ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین کا مقام نصیب فرما کر ہماری جانوں کو جذب فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے دن قلیل ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے انعامات کے خزانے جلد سے جلد ہم پر برسا دیجئے تاکہ ہم آپ کی نعمتوں کو جاننے کا زمانہ پائیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اور آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ آپ کے پاس آئیں۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما دیجئے، اپنی رحمت سے اپنی رضا کی حیات نصیب فرمائیے، ناراضگی کی زندگی سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، ہم مانگتے مانگتے تھک گئے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ دعا مانگ فرماتے تھے، اے اللہ، ہم مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، اب آپ ہمیں بے مانگے عطا فرما دیجئے۔ آپ علیم و خبیر ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنی رحمتوں کے اعتبار سے بھی، لہٰذا دو دعا ہم نہ مانگ سکے، ہماری وہ ضروریات بھی آپ کے علم میں ہیں، انہیں بے مانگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ایک بزرگ بندے نے اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی رحمت ہم پہ نازل فرما دیجئے۔ ہم سب بھی آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، آپ کا نام بہت بڑا ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بخشیشیں، رحمتیں ہم سب پہ برسا دیجئے۔ دستِ بخشا جانب ذمبیل ما، ہماری خالی جھولیوں کی طرف اپنے دست مبارک بڑھائیے۔ اے اللہ، ہماری جھولیاں صرف خالی نہیں ہیں بلکہ ان میں گناہوں کے بڑے بڑے دفتر رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اپنا ہاتھ بڑھا کر ہماری ان داغدار جھولیوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دیجئے۔ تقویٰ کی نعمتیں، وہ ساری نعمتیں جو اپنے اولیاء صدیقین کو عطا کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی عطا فرما کر اپنا بنا لیجئے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، یہ خاص بات، یہ حضرت والا کی جھولی والی بات ہے نا، عبد المغل صاحب، مغل صاحب بجلال الدین، اس کی نانی ناسازی تباہ کے باعث گھر پہ مجلس سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں بھیکاری، تو مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، تین دن پہلے کی بات ہے، ایک بھیکاری کھڑا ہوا تھا، جھولی پھیلا کے کھڑا ہوا تھا، چھوٹی سی اس کی قمیض تھی، چھوٹی قمیض سلوانی نہیں چاہیے، بہرحال کوئی اس کو بھیک ہی نہیں دے رہا تھا، خالی جھولی تھی اس کی۔ پھر حضرت والا کی بات یاد آئی، پھٹی ہوئی جھولی تھی اس کی۔ میں کہا دیکھیے کہ اللہ کی، یعنی جھولیاں پھٹی ہوئی ہیں، کوئی دے نہیں رہا اس کو، میں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس کو، میرا غریب ہوگا جتنا۔ اس وقت حضرت والا کی بات یاد آئی کہ ہماری جھولیاں پھٹی ہوئی ہیں، داغدار ہیں، میلی ہیں، مگر حضرت والا فرما رہے ہیں، اللہ ان جھولیوں کو آپ صاف بھی فرما دیجیے، کنکر پتھر نکال کے اس میں اپنی محبت کی موتی ڈال دیجیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں کہ خالی جھولیوں کو بھر دیں ہماری؟ تو ماشاء اللہ، مغل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرمائے، تنویر صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے، اور جتنی خواتین سن رہی ہیں، جو بھی گھر سن رہے ہیں، ان کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے اپنی رحمت سے، جو لوگ بھی بیمار ہیں اپنی رحمت سے، سب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں، آپ لوگ گھر پہ سن رہے ہیں ماشاء اللہ، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصی شیخ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جس سے دین کا ایک حرف بھی سکھاؤ تو ہم اس کے گویا کے غلام بن گئے، اور وہ ہمارا آقا بن گیا، مالک بن گیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں، مطلب ان کا حسن زن ہے مشائخ کے بارے میں، بولتے ہیں آپ تو اللہ والے، آپ کے لیے کیا دعا کریں، اپنے لیے کرتے رہتے ہیں، یہ تو کم ظرفی ہے۔ اللہ، والدین کے ذریعے کتنی نعمتیں ملتی ہیں، کتنی بچپن سے لے کے ملتی رہتی ہیں، والدین حیات رہے، اپنے بچوں میں مہربانی کرتی رہتے ہوں، اس کے لیے ان کے لیے دعا سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، ان پہ رحم، ہم پہ، اے ہمارے رب پالنے والے، ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا۔ والدین کے لیے دعا ہے تو شیخ کے لیے بھی وہی یہی دعا کرنی چاہیے ضرور. مشائخ کے لیے اپنے, آپ نے اس فقیر کو بھی دیکھا, اپنے بزرگوں کے لیے, حضرت والا بھی دعا کرتے ہیں اپنے شیخ کے لیے, ضرور دعا کرنی چاہیے. ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ آپ اللہ والے, آپ کو دعاؤں کی کیا ضرورت. حضرت والا تو خود فرماتے ہیں جو بھی کبھی, ہم سب سے زیادہ محتاج ہے دعاؤں کی, ہر وقت ہمارے سروں پہ تلواریں لٹکی رہتی ہیں کہ کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو جائے. دعا کرنی چاہیے. تو بچے کو میں نے کہا تھا, واقعہ سناؤں گا چھوٹا سا ہے, اللہ والوں کو اپنے گھر میں بچوں کو دینی واقعات سنائے چاہیے. فضائل اعمال میں بھی صحابہ کرام کی واقعات لکھے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بچپن کا لکھا ہے کہ وہ جب بچپن میں آٹا گوند رہی تھی, یوں کر کے آٹا گوند رہی تھی. نور الزماں بھائی, مولانا نور الزماں بھائی نے کل واقعہ سنایا تھا, پرسوں آئے ہوئے تھے ہمارے گھر, کوئی بچوں کے بارے ہم لوگ مشورہ کر رہے تھے, تو واقعہ سنایا تھا کہ بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آٹا گوند رہی تھی, آٹا گونتے گونتے ان کو نیند آ گئی, کر کے آٹا گونتی نا عورتیں, سن رہے ہو, کر کے نیند آ گئی, نیند آ گئی. تو وہاں سے جو ہے بچوں کو ایکٹنگ کر کے کہانیاں سنانی چاہیے, اور بیوی سے بھی باتیں کرنی چاہیے بندر بن کے. رات کو بھی بندر بنے رہتے ہیں, مگر میرا مطلب ہے کہ اس کو بھی اس سے باتیں کرنی چاہیے. وہ اس میں جو پردے والی ہوتی ہیں عورتیں, ان کو وقت دینا چاہیے, ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے. بوڑھی ہو گئی پھر بھی باتیں کریں, وقت نکالیں. بہرحال وہ سو گئی, تو وہاں سے ایک بکری آئی, وہ ایکٹنگ کر کے دکھایا تھا مولانا نور الزماں بھائی, کل بات ہو رہی تھی ان سے. وہ آئی اور سارا آٹا جو ہے کھا کے چلے گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو سو رہی تھی, جب وہ اٹھی آنکھیں ملی, اچھا انہوں نے یوں کیا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, یعنی اس وقت بھی جو ہے سنتوں کا دھیان رہے, سو کے جب اٹھے تو ہاتھ چہرے پھیرنا ہے نا اس طرح, اور دعا پڑھ لی. پھر پریشان ہوئی, ارے کہاں آٹا کہاں چلا گیا. تو وہاں سے ان کی خادمہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ نہیں بولا کہ بکری آئی, بلکہ انہوں نے کہا, ہاں انہوں نے کہا ایک جانور آیا تھا پھر یوں چلا گیا. وہ جانور جو بکری آیا, بکری جو ہے, بکری ہو, ہیلو بھائی, سندھی میں سمجھانا پڑے گا کیا, بکری آئی اس سارا آٹا کھا کے چلی گئی. بس یہ چھوٹی سی بات تھی, ضروری ایسی بات نہیں. بچے ان چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں. حضرت والا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے, حضرت والا بھی بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے. اب آپ لوگوں کو ایک بات سکھا دی, ہمارے دوستوں میں گڑبڑ ہے بہت, بچے کیا کریں, دین سیکھنا پڑتا ہے. اب یہ حضرت والا جب بچہ کوئی آتا تھا تو اس طرح کر کے زبان نکال دیتے تھے, اس طرح کر کے. شمائل میں بھی لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے تھے بچوں کے ساتھ. تو اب سے بچوں کے ساتھ یہی کام تھوڑی کرنا کہ ہر وقت بچے کے سامنے زبان نکال کے بیٹھے ہیں, پاگل ہو گیا, اور جھولا بھی نہیں جھلا رہا ہے اس کو, کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا ہے. تم متقی ہو گئے اپنے اولیاء صدیقین کے, مگر ابھی ہونی ہوا بھی نہیں لگی ہے تمہیں, اگر لگی ہوتی تو اعتدال کے ساتھ چلتے. بچے تھوڑی متقی ہیں, جاؤ جھولے پہ لے کے جاؤ اس کو, کارٹون نہ بنے اس میں, گھمانے لے کے جائیں بچے کو, جائز خواہشات پوری کریں. وہ ٹیلی وی نہیں دیکھ رہے, فلم نہیں دیکھ رہے, فیس بک نہیں دیکھ رہے, یوٹیوب نہیں دیکھ رہے, ان کو جائز خواہشات میں لے کے جانا چاہیے. تو ان کو پارک جھولا جھولا لے کے جائیں, وہ لٹکنے والے جھولے ہوتے ہیں, پسلنے والے جھولے ہیں. اور دوسری بات, بہت سے لوگوں کے گھر والے بھی سن رہے ہیں, تو اگر جیسے ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں گھومنے گئے تھے, تو آپ لوگ خواتین کو یہ نہیں کہ آپ میرے گھر والوں سے بولیں, اچھا آپ لوگ گھومنے گئے تھے تو کیا ہم نے کوئی غلط کام کر دیا کیا گھومنے گئے, جاؤ تم بھی تمہارے اپنے ابا سے بولو گھمائے لے کے جائیں تم کو, ایسے نہیں کہنا چاہیے. میرے گھر والوں سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں او ہو آپ لوگ گھومنے گئے تھے سفاری پارک, تو کیا غلط کام کیا, کیا گناہ کا کام کیا. ایسے لوگ زیادہ جلدی ترقی کرتے ہیں جو اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں, گھر والوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہمارا تقویٰ کیا ہے, ہم اپنے تقویٰ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے, اپنے تقویٰ کو سائڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تقویٰ کی وجہ سے بچوں پہ کیوں ظلم کرے. ہم لوگ ایسے وقت میں جائیں, اس وقت رش نہ ہو, ان کو گھمانے لے کے جائیں تاکہ وہ ان کے اندر وہ بات تھوڑی جو ہم لوگ اللہ والوں میں قریب رہنے والے, خدمتیں کرنے والے, ہمیں دل بھی نہیں چاہتا کہ ہم پارک جائیں, دل نہیں چاہ رہا پارک جانے کا, بازار جانے کا بالکل دل نہیں چاہتا. ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کی صحبت سے ایسا ایمان نصیب ہو جاتا ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ دنیا کی طرف جھانکے ہیں بالکل, مگر یہ ایمان ہمیں بیوی بچوں کو حاصل تھوڑی ہے. تو ان کی خاطر جو ہے ایسے وقت میں, اس وقت رش نہ ہو, ان کو لے کے جانا چاہیے. ماشاء اللہ 16 خواتین حیدرآباد, سانگڑ بھی ایک نیا یہ شہر, نوشہر و فیروز, کراچی, مٹیاری, جامشور, ڈیرہ وادی خان سے خواتین بھی سن رہی ہیں. ایک بات اور تھی, خواتین جو سن رہی ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اولادی عطا فرما رہے ہیں, بڑی نعمت ہے. پہلے تو میں نے ایک کتاب بتائی تھی مگر ایک اور کتاب ہے تربیت اولاد, حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تربیت اولاد. تو میں نے اپنے شیخ سے مشورہ کیا کہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب کے میسج آ رہے ہیں, جس کو دیکھو اپنی بچے پہ ظلم کر رہی ہو, جھڑک رہی ہے, جھنجھوڑ رہی ہے بچے کو, اور تھپڑ مار رہی ہے, اٹھا کے پھینک رہی ہے, نعمت کی قدر نہیں ہے. کتنے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہوتی, وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اولاد کے لیے. آپ کو اللہ نے اولاد دی, آپ اپنی بیٹی کو, بیٹے کو, چھوٹے بیٹے کو جھڑک رہی ہیں, اٹھا کے پھینک رہی ہیں, جھنجھوڑ رہی ہیں, ہر وقت غصہ کر رہی ہیں. اس سے بچوں کے دل کمزور ہو جاتے ہیں, بچے بزدل ہو جاتے ہیں, کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے بچوں کے اندر. پیار محبت سے رکھیں بچوں کو, ہر وقت جھڑکیں مت, ہر وقت غصہ مت کریں بچوں کو, محبت سے سمجھائیں, اپنے غصے کی اصلاح کروائیں, اپنی جھنجھلاہٹ کی اصلاح کروائیں. ایسے نہیں چلے گا کام, ورنہ بچے دور ہو جائیں گے. پھر ظاہر سی بات ہے باہر جب گھر میں محبت نہیں ملے گی, بچے باہر جا کے محبت تلاش کریں گے. تو اس میں اپنے نفس پر جبر کر کے التودد الی الناس نصف العقل, لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے. دل نہیں چاہ رہا مگر آپ محبت کریں بچوں سے, بچے تو ہر وقت ہی چڑچڑا من کرتے رہیں گے. اب جیسے کل ہی بہت اچھی بات انہوں نے بتائی, بچوں کو جب فجر میں اٹھانا ہے, بچے 7 سال کے ہو گئے, 10 سال کے ہو گئے, بچیاں ہوئیں, 10 سال کی بچیاں ہوئیں, 12 سال کی ہو گئی, اب تو فجر ضروری ہے نا بھائی, آپ لوگوں کو پڑھنا, بچیاں سن رہی ہیں. تو اب بچوں کو اٹھانا ہے تو ایسے نہیں بولنا چاہیے چلو بچوں مدرسے چلو, ایسے تو بچے میں تو سوتے رہیں گے, بلکہ بولنا. اس دن یاد ہے ہم لوگ پارک گئے تھے, ہاں بچے فوراً اٹھ جائیں گے, وہ پارک گئے تھے ہم لوگ, اتنا مزہ آیا تھا, فوراً بچے اٹھ جائیں گے. ان سے بولو بھائی اٹھتے ہی آنکھوں مل لو, دعا پڑھ لو, اس طرح بچے بشاشت کے ساتھ اٹھیں گے. بہرحال اور بہت ساری باتیں, تو اس لیے اللہ کرے میں بھی, مجھے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو توفیق دے, جن کے بچے چھوٹے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان کو ان کا جو ہے ان سے بچے چھڑکنا نہیں چاہیے, ان کو ہر وقت ان سے تھپڑ لگانا, ان کو ہر وقت جھنجھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. اپنی نیند پوری کریں آپ, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی سر پہ تیل ویل لگائیں, مالش کریں, اچھی غذا کھائیں تاکہ آپ کے جھنجھلاہٹ پیدا نہ ہو. بچے پریشان تو کرتے ہیں, جتنے بچے ہیں چھوٹے ہیں سارے پریشان کرتے ہیں, رات بھر جگواتے ہیں. اور کتنا حضرت تربیت اولاد میں حدیث شریف لکھی ہوئی ہے کہ جو بچہ جو ماں اپنے بچے کے لیے رات بھر جاگتی ہے کتنا اس کو ثواب ملتا ہے. اور شوہر بھی اس میں ساتھ دے, شوہر یہ نہ بولے کہ میں نہیں بس میں مجھے دفتر جانا ہے. بیوی اگر رات کو جاگ رہی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بچے کے لیے اس کے ساتھ دے, بیوی کا ساتھ دے اس میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تھوڑا مشکل لگے گا یہ سب باتیں مگر ہمت کر کے کر لیں, ہم لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا بھائی.